amel edilip edilemeyeceği noktasında bir soru sordular. Sahih ibadesi yok hocam. Hasan Gali. Hangi hadiste? Namazda rüküye, secdeye inerken Tirmizi'de geçen hadiste. Dizlerden önce ellerini koyuverme. Tek Tirmizi'de geçmiyor ki. Diğer hadislerde var da Tirmizi'den gelen kısmına bakmıştık hocam biz. Hasan Garip diye geldi. Şimdi o bir tane değil bu hadis. Evet, başka tarihlerden de var. İbn Ömer'den de var. Buhari'deki İbn Ömer'den de var. Tarih olarak verir, muallak olarak verir. O var. Tek o rivayet değil ki. Yine sorunu anlamadım da. Hasan Garip hadisle amel edip edilmeyeceği diye bir soru geldi. Şimdi o rivayet seneden Hasan. Amel edilir. Garipliği de ortadan kalkmıştır. Çünkü birisi Ebu Hureyre'den, birisi İbn Ömer'den. Kaldı ki sahabede gariplik olmaz, ravilerde olur. Yalnız gelen hadiste hocam şeydi, metninde hocam okumuştu, dizlerin ellerden önce konacağını söylüyordu. Demez yani. Onun zayıf olduğunu kendisi de söylüyor. Deve gibi çökmeyin der. Hocam Arapça metninden yanlış tercüme edildiğini. Hangi metin? Yok hocam. Şimdi şöyle bir olay var. Şimdi Buhari'de süzülürdü diyor ya. Evet. Önce ellerini sonra dizlerini koyar. Ondan sonra şeye yönlendik biz. Diğer hadislere Tirmizi'de Ebu Davud'da Nesey'de bulduk hocam. Namaz kitabı var mı? Hiç kalmadı da. Yapmıyorum. O Nesey'deki yanlış tercüme değil. Bizim söylediğimize göre yanlış dedi. Şöyle. Biz hani önce elleri sonra dizleri koyardık ya. Tamam. Tirmizi'deki hadis değilse zayıf olarak hani şerik isimli bir ama hadis hatır. Fela yebruk kemen yebrukul gayet. Sizden secde eden birisi deve oturmuş gibi oturmasın. Birisi bu rivayeti yarım alıyor. Ondan sonra kendisi anlatıyor. Deve şöyle çeker, böyle çeker diye. Halbuki hadisin tamamında, tümünde birden birini secde ettiği zaman deve çöker gibi çökmesin. Önce ellerini sonra dizlerini koysun. Hadisi anlatıyor. Ve bu rivayetin de garip diye bir anlamı yok. Kaldı ki Tirmizi ona Hasan diyor. Bu Hasan amel edilir. Daha da öte kaldı ki sadece yani bunu bir kişi rivayet etmiyor. Vahid İbn-i Hucur'dan var, Ebu Hureyre'den var, İbn Ömer'den var, başkalarından rivayet var. Evet. Bunlara bakış açınız nasıl sizin? Bunda samimiyeten soruyorum yalnız. Aynen böyle. Şüphe etmiyorum. Kur'an sünnete böyle bakıyorsan, mezhepler şu çapın içine girmiyor. Yani mezhebi kabul etmiyorsunuz. Tabii. Yani ben hiçbir mezhebi kabul etmiyorum derken ne anlıyor? Sen? Mesela İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii kabul etmedim gibi oluyor. Sen bana, bana Ebu Hanife'yi bir ilim ehli olarak kabul ediyor musun, etmiyor musun diye sormadın ki. İşte mezhep olarak da onları kastettim. Onlarla mezhebin arasında çok fark. Sen bana Ebu Hanife'yi, İmam-ı Şafii, Ahmed İbn-i Hanbel'i, ondan sonra İmam Malik'i yani ilim ehli olarak kabul ediyor musun, etmiyor musun desen benim cevabım başka olur. Nasıl olur? Ama mezhepleri kabul etmiyorum dersen evet kabul etmiyorum. Hiçbir mezhebi kabul etmiyorum. Bunlar farklı soru. Hiçbir mezhebi kabul etmiyorum demek o alimleri kabul etmiyorum demek değildir. Sen bunu o zaman yani kasıtlı yanlış anladın dedim. Yok kasıtlı oldum. Hayır. Yok ama sen bana mezhepleri kabul etmiyorsun. Hayır etmiyorum dedim. Bu kadar. Şimdi o mezheplerin de mezhep sahipleri onlar olduğu için mezhep sahipleri ha, onlar değil. Onlar mezhep kurmamış. Yok, hiç kimse. Ona ben bir şey demiyorum da. Onlar da kendileri Kur'an'a hadisten takriz ettiklerini, anladıklarını ortaya koymuşlar. Şimdi sen bana Hanefi mezhebinde her sözü Ebu Hanife, annenin söylediği Rahimoğlu'yla ispat edebilir misin? Buradan da çektim. Yarın sizin sözlerinizi de ispat edebilirim. Hangisi? Yani kasetleri delil olarak görmeyebilir miyiz? Kasetler delil değil ki. Kasetlerin delil olduğu için ama demin az önce bahsettiğim namaz kitabını geliştirir. Namaz kitabı, hadis kitaplarını kaynak olarak kitaplarda denilirler. Orada belli olacak onlar. Değil mi? Ama Hanefi mezhebindeki bir namaz hocası var. Nerede delil duruyor? Namaz hocasını zaten orada bırakılıyor mu? Peki niye göre namaz hocası? Hadi bayramcım zaten. Dolu yani piyasada öyle. Namazın şöyle tarifini yapanlar şu şekilde, bu şekilde değil mi? Küçül küçül. Ama hiçbirisi delil vermez. Yani adam. Şöyle olursun, yüksek olursun da. Değil mi? Şimdi yani İmam-ı Azam hükümler verirken hocam. Sen bana mesela şu mevbanet ve şu kitabında vermiş diyebilir misin? Sen değil. Yani birisine sorsan sana verebilir mi? Kendi kitapları var işte. Oldu. Hangi kitap var evvel? Mesela El-Bezzaziye var. El-Bezzar Ebani Efendi değil ki. Bezzar'ın. Kimin? Bezzar'ın. Bezzar. Tabii. Yani kendi eseri değil. Ebani Efendi, Bezzar farklı insanlar. Hı. Ebu Hanife'nin bir tek müsnedi var değil mi hocam? O da talebeleri toplamış onun diye. Şu hüküm Ebu Hanife'nin diye birisi ispat etsin. En azından Ebu Hanife'ye göre namaz şöyle kılınır diye şöyle demiş. Talebeleri böyle aktarmış diye bir kitap getirsin. Bugünkü elimizde bulunan fıkıh kitapları. Hangi fıkıh kitabı? Bir sürü piyasada var hocam. Hangi fıkıh kitabı? İbn Abidin, Fetavahin diye. İbn Abidin 1800 senesinde yazılmış. Ebu Hanife'nin değil o kitabı. Ama İbn Abidin Hanifler'in görüşlerini diyorum. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife bunu söylüyor diyor mesela. İspat ister. Hükmünü söylüyor diyor. Yani Ebu Hanife şimdi, mesela hangi kitabında demiş? İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre böyledir diyorlar. Hangi kitabında demiş Ebu Hanife Rahimallah? Kim nakletmiş? Nerede diyor? Şimdi hocam demiş dememiş o değil. Önemli olan demiş dememiş ya. O zaman senin demediğin bir sözü ben falan dedi desem bu söz yakışık alır mı? Şimdi bu piyasadaki kitapların durumu ne olacak? Onlara soracağım. Hacı Bayram'ı kökten yakmak lazım o zaman. Bu da Hacı Bayram'ın olsun. İşte onu diyorum yani sattıkları eserler. Şimdi illa biri düşüncede bir kişinin düşünceleri ispat edilemiyorsa bükür bütün kitapları yakma anlamsız olur. Niye yakasın ki? Sadece doğru yanlışı yakalamak zorundasın sen. Hacı Bayram deyince gözlerini bana diktiler. Hacı Bayram temsil et. Sen biliyorsun ya öyle. Ben hiçbir yeri temsil etmem. Yok. Genel... Sen şimdi Diyanet'in... Hocam da sizi işaret etti canım. Yok, bu da Bacı Bayram'da dedim ben. İşte, yani onu işaret edildi. Yani gözlerimle onu taciz etmedim ama bu da oradaydı. Allah yardım edin. Konuşuluyor, çıkacağı konuşuluyor. Rivayet olduğu gibi bırakıyoruz. Ondan sonra farklı bir ifadelerle kullanılan tabi anlamadığım için. Mesela şehitler her ne kadar ruhu kabz edilse de onlar öyle değil diyemiyoruz. Değil mi? Onlar hayattadırlar ama sizin anlamayacağınız bir şekilde. Resuller de diri midir hocam kabirlerinde? Onlara selavat getirildiğinde haber ulaştırılır diyor. Nasıl bir dirilik olduğunu ise bilmiyoruz. Cesetlerin yani çürümemesi anlamında bir şey var mı? Tabii. Beyhaki'nin böyle Nesey'i hayat ölen Nesey'de sahip bir rivayet var. Beyhaki'nin Hayatül Enbiya'yı fi kuburihim diye bir risale bile var. Bunun özdeki hadisleri toplayan. Evet. Yani kabirde çürümediğine dair. Tabii çünkü nebilerin de şehitlerden de üstün bir şey var. Çünkü yani nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber eylediler. Çok enteresan. Bir peçete anladım. Su. Ihlamur, ben dediydim. Ben ıhlamur dediydim. Bir boğazını bir... Hocam suyunu çocuk getiriyor. Sizin suyunuz da şişiriyor arkadaş bize. Ya şey var ya kekik hocam. Az bir şey bardağın içine koyup sıcak suyu koyduğun zaman çeşme. Çok yumuşatıyor yani bari. Yani. Ben gel. Sen bir soru soruyordun Ayta. Tabii biraz daha atlasın gerekiyor da. Gerçi aşamasında soruttum aşamamda da. Cinle ilgili olay. Yani yakınlarda olan bir olay da bir buçuk senedir bir bacımız üzerinde etki göstermesi, gece birden kalkıp bağırıp çağırması, eşin yanında. Namaz kılarken boğulacak gibi olması, Kur'an okurken boğulacak gibi olması. Tabi bunu gidip araç şey yapmışlar, cinle ilgili bir olay demişler. Bize netini pek şey yapmadı, sonra bir sormak istedim. Şimdi bu böyle mümkün. Ne yapması gerekiyor? Olabilir. Beş vakit namazını kılıyor yani. Kılıyordu. Yani 10 senedir falan kılıyor ama bu bir senedir olan bir olay. İşte namazı katiyete bırakmamalıdır. Ve devamlı okuyacak. Devamlı okuyorlar da... Kendisinin okuyabildiği ortamda kendisi okur ve birileri okur. Gece korkutuyorlarmış. Mümkün. Hatta birisi de şey demiş, böyle bakılmış da böyle cinlerin köyüne basılmış diye bir şey söylemiş ama. Vardır bir şey işte. Yani takılma, sataşma anları vardır. Bunun için mesela Allah Resulü tuvalete giderken, bir yere giderken devamlı okumaya emrediyor. Evet. Anlatabildim mi? Zaten bu ihmale sebep Allah'a takdir olabiliyor. Ama bunu abartmamak, büyütmemek gerekiyor. Yani koyulaştırmamak müşkülatı. Ve bunun için böyle boğulacak gibi. Öyle zanneder ama olmaz. Bir şey olmaz yani. Üstüne iyice gitsin diyorsunuz. Tabii. Tabii. Ve o namazı bırakmasın. Ve bazı şeylere dikkat etsin. Allah yardım. Yani korku sesini, gözünü, kulağını kullanması. Oluyor. Buna ben şahidim. Gözlerini falan kullanabiliyor mu? Onu pek şey yapmıyorum da ama onun sesiyle konuştuğunu biliyorum. Gördüm yani. Şahin bazı konuşuyor hocam. Yok yok. Ayetler yok. İnternette bir sesini duydum ben. Cinden konuşuyorum. Böyle sürekli bir adam. Acayip bir şey. Ama gençlere böyle şeyleri pek şey yapmamak lazım. Hemen evhamlanıyor. Evet. Evham da hoş bir şey değildir. Evet. Başka soralım. Hocam zıkkım dediniz ya biraz önce. Ne dedin? Zıkkım dediniz ya. Acaba min şeceri zakkum mu o? Bilmem. Yani şimdi bunu kendin rahatlıkla yapıyormuş kocunmuyor. Biz dediğimizde, biz adını dediğimizde yok, mi zakkum kocumuyor? Ağacından mı? Dırılmak için yiyorlar ya. Bizde zakkum bir çiçek adı ama zehirlidir. Mesela zakkum dedikleri gül var ise çiçek. Evet. Bizde zehirlidir. Bizim o yörede çok olur. Hocam, şişirmez hocam. Fıkıh Sünne isimli bir kitap var Seyit Sağlı'nın. Namazın farzları, sünnetleri, müstahapları, mendupları falan diye şey yapmış. Yani müstahap dediği şey de gene Resulullah'ın bir fiili naslediliyor. Mendup dediği şeyinde de gene bir hadis veya şey naklediliyor. Bu ne demek yani? Sünnet nasıl mendup oluyor? Allah, Resulü bazı şeyleri böyle taadat edip sayıp adet vermediyse biz verirsek bunda müşkülat çıkar, ihtilaf çıkar. Devamlı dediğim gibi Hanefi mezhebinde abdestin farzı dörttür. Malikilerde beştir, Şafilerde altıdır, Hanbelilerde yedidir. Ha bu gösteriyor ki Allah ve Allah ve Resulü böyle bir şey dememiş. Abdest vardır arkadaş. Başından sonuna kadar kitap sünnette anlatır bu kadar. Bozan şeyleri vardır. Bu da bir. Şimdi şuradan bir soru çıkartmıştır hocam. Buhari'de namazını yanlış kılan adam hadisinde Müsi hadis. Tarif edilme yani kavli sünnet vardı diyor. Yani olmazsa olmazlar. Öbüründe diyor şey naklediliyor diyor. Yani fiilleri naklediliyor. Ya bunu o adamı isteseydi söyleyecekti diyor. Elini kaldır parmağını. Peki o zaman nasıl olur da Hanefi mezhebinde namazın farzı 12, Şafilerde 18? Bu ayrımdan dolayı mı oluyor? Tabi. Allah vermediyse bu adedi, rakamı Resul vermediyse biz korsak böyle olur. Yani bunu verirlerken delil getiriyorlar mı? Herkes kendine göre, iblis de getiriyor. Allah diyor ki ben emretmeme rağmen neden secde etmedin Adem'e diyor. O da diyor ki ben ondan daha iftarım. Beni ateşten yarattın, onu topraktan diyor. Hadi sana delil. Şimdi bir hadis-i şerifte hani Allah Resulü benim söylemediğimin dışında bir şey söylersen cevap da eksilt isteseniz cehennemde oturacağı yere hazırlasın. Her kim bana yanan nispet ederse. Şimdi hocam bu farzlar hususunda mesela diyor namazın şartı mesela 12 deniyor. O Hanefi de Şafi de 18. Mesela işte fazlalık çıkıyor yani. bu delil eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Peygamber demediğinden. Yani şart koymamış yani Resulullah Efendimiz. Böyle bir adet bildirme. Şayı bildirmemiş yani. Bildirmeyin. Gel. Aydın abi niye halleder o işi? Önce bir ortaya koy, ona bir alsın. Yani farz-ı sünnet. Çocuklar, dışarıda şey sigara içer, 5-10 kere nefes alıp versin. İçeri ondan girdi bakın. Buyurun hocam. Kim o? Kimse. Yeni geldi o. Aklına maktalar gördü seni de ölecek onu diyor. Evet. O tek bir noksanlıktır. Olmuş mu? Doldur ver onu. Ama namazı bozan diyemezdir. Tutursun biraz. Çünkü namazı bozan şeyler bellidir. Ancak bu hadisten söylenirse. Hocam her tekbirde ellerini kaldırması sanki var mı? Her tekbirde. Her tekbirde. Türkiye'ye giderken, yukarı doğru giderken, secdeye giderken iki secde arasında yapıyor. Hocam rükudan kalktıktan sonra ellerinin sallıvermesi veya bağlanması. Bağlanması var hadiste. Kapağını kapayın. Kekik atayım mı azıcık? Bu arada hani içine yok atma. Ha şuraya bak. Biraz dedi at. Yazdığından dolayı. Mesela ben sizin tekbir sizi okumadan onu okudum öylece inandım gittim. O kitaptaki delilleri gördüm. Öylece uzun zaman inandık. Sonra kitabı okudum, düzelttik. Peki o mesul oluyor mu? Şimdi alim diye okuduk hani delil getiriyoruz. Şimdi Şeyh Albani bunu yazmış. Nasıl yazdığını da anlamış. Onun hatasından çok bizim doğruyu yakalamamız için gayret sarf etme. O öyle isabet etmiş. O Allah'la kendi arasındadır. Anlatabildim mi? Eğer bunda belli bir kasıt yoksa anlatabildim mi? Şeyh Albani'nin kasıtlı böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ha, herkesin yaptığı ettiği hatası kendiylendir. Uygulayanlar hocam. Şimdi uygulayanın kabul ve etti taklit olmamalıdır. Çiçenler evet. Mesela bu. O zaman hiçbir amelde taklide gitmeyecek. Katiyet mi? Oturacaksın Şeyh Albani kitabını okuyacaksın. Bir de aksini okuyacaksın. Delili görmeden amel yapmak hocam. Şeyh Albani böyle diyor diye değil. Okuyacaksın. Mesela ben çoğu zaman bazı arkadaşlara önce Şeyh Albani kitabını vermişim. Okumuş. Namaz kitabı. Terkir. Okumalısın. Hocam şimdi Kur'an ve hadisler bayağı bir ilginç teşkil edildiğinden dolayı her delille ulaşmamız da zor. Ulaşırız, ulaşırız. İstediğimizde nasıl ulaşıyor? Bence yok yani yine orada çok seyredeceğim. Daha çok seyredeceğim ki ben de sana yardımcı olayım diyor. Nerede? Müslüman namaz var orada. Ne diyor? Daha çok seyredeceğim. Secdemi çoğaltıyor. Nasıl? Secdede duanı mı çoğaltıyor? Yine bir şey. Başka soru soran varsa buyursun hayat. Hayatım demiyorum, hayat ediyoruz. Rezid hocam. Vereyim abi. Peygamberden gelen dua ediyorsun. Kullanamadım. Hocam dikkatimi çekti. Şeker abi. Arkadaşlar gitti mi? Benim bildiğim. Üç kapama meselesi. O çırptı mı arkadaşım? Kapalı tek meselesinde. Kendi el bağlama meselesinde meşhur şeylere yani meşhur olarak onlar da muhalefet ediyor. Yani çok dikkat ediyor. Hayır onun işi. Şimdi buna rağmen Semih'le beraber bıraksaydın aynı yeri. Kaç yer? Özür dilerim. Ben de bobin geri sarmaya başladı. motoru yakarsın. Ya hocam bir kavme benzeyen onlardandır diyor. Bunun sınırları var mı? İmane, ibadi, akaid, ahlak. Şimdi şunu anlayacağım. Genel anlamda kullanılan bütün kelimeler, genel anlamda kullanılan bütün kelimelerin bir sınırlaması vardır. Mesela her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Bidat nedir? İtikadi boyutta, ameli boyutta bidatler var. İtikadi boyuttaki şirk küfre de girer. Ama öbürküler şirke ve küfre girmez. Şirke ve küfre gitmeyen, yani ebedi cehennemlik bir günah değil. Ama günah. Böyle. Mesela Ebu Zer radıyallahu anh'ı Bilal'e bir sohbet ortamında ya ben Es-Sevda diyor. Yani ey siyah karnının oğlu diyor. Ya ben Es-Sevda diyor. Bilal buna içer diyor. Gidip meseleyi peygamberimize deyince peygamber Ebu Zer'i çağırıyor. Böyle dedim mi? Evet. İnne fike emrun cahiliye. Sende daha hala cahiliyet alameti var diyor. Yani Ebu Zer'e. İşte bu rahatsız eder beni. Tamam. Kapandı zaten. Hemen çarpar. Kapandı zaten. Hiç kapanmadı. Emre kapattırın abi. Kapandı dedi. Ya hocam bizim sözü doğruluyor ya. Demin dedi ki. Ahmet ayrılacak mı geri? Yok abi. İyi. Cemalettin abi de sınırda oturuyor giderken. Birlikte gidersin değil mi? Ne diyordum? Ha, bu gösteriyor ki sende cahiliye emaresi var. Yani sen müşriksin demiyor. Çünkü onlar cahiliyeden temizlenerek çıktılar. Mesela Huneyn harbinde biz cahiliye devrine yakın insanlardır. Onların da Zatül Envat olduğunu biliyorduk böyle. E bize de bir Zatül Envat etsene ya Allah'ın Resulü diyorlar. Anlatabildim mi? Mesela Velkabe diye yemin ediyorlardı. Buna mani olmuyordu. Ondan sonra sakın ha böyle yemin etmeyin. Vorabil Kabe diye. Kabe'nin Rabbine diye yemin edin. Diyor. Bazı şeyler olabilir. Bizden değildir. Yani bu iş bizim işimiz değil. Müslümanların değil. İnananların değil. Böyle gidiyordu. Ama hangi boyutta bunu diyorsa mesela bu Huneyn harbinden sizin bu dediğiniz söz aynen Beni İsrail'in Musa'ya dediği söz gibidir. Efendim. Hoca yarın burada değil mi? Hocam o... Ha, efendim. Şimdi gitmez lazım. Efendim. Aynı şeyden. Ebu Bekir müsait değil mi? Sonra konuşalım olur mu? Aç. 10 saniye yok Ebu Bekir. Bitti. Selamünaleyküm. Hocam, yarın da aynı. Yarından sonra sohbet edelim. Aynen bu Usame'nin Çinlisi'ne döndü biliyor musun? Benim şeyimi tam alamadım. Yani bu kıyafet yönüyle, ibadet yönüyle, adet yönüyle falan diye bahsediyor. İşte genel şey. Anlamda ifade edilen budur. Bir kavme benzeyen onlardan. Tabii. Hocam her bidat işte ateş değildir dediniz. Ateştedir dedim. Ateştedir. Onu anlarken dediniz. Mesela amelde var, itikatta tabii, var. İtikadi boyuttaki bidat şirktir. Ama ameli boyuttaki bidat şirk değil. İslam'dan çıkarmadı ama günahtır. Günahkar oluyor. Tabii. Yani günah umum manadadır. Diyelim ki isyan umum manada mı? Evet. Yani küçük bir şeyde itaat etmeyen de asidir. Tevhidde itaat etmeyen de asidir. Ama her isyan ebedi cehennemlik değildir. Günah olarak. Böyle yani. Genel ifadeler devamlı böyle anlaşılır. O zaman yakalayamadıysan teferruata dönüp soru soracaksın, düşüneceksin. Ve sana anlatan birisi örnek verecek. Mesela kafirler kravat takıyor. Pantolon giyiyor, ceket giyiyor diyerek. Bunu diyemezsin çünkü bu şekilde yasaklanan şey belli olmalı. Diyelim ki Allah Resulü'nün giydiği şalvar, cübbe-i şamiye dediği şey Rumların kıyafeti. Ama giymiştir. Rum mu olduk şimdi? Ama giymiştir. Burada İslam'a ters düşen bir şey olmayacak. Yani yasaklanan emare mı? Olmayacak. Dini kıyafet olabilir mi? Yasaklanan dini kıyafetleri. Hayır. Dini iş. Kafirlerin dini kıyafetleri. Hayır, dini dini vurguluyorsa yapamazsın. Zünnar takamazsın mesela. Ya, takılmaz yani değil mi? Tabii zünnar takamazsın. Bu hadis de var. Hadis de var ayrıyete zünnar. Zünnar bile bağdan kuşak. İşte zünnar. Rahiplerin kilise papazlarını şöyle beline darlayıp alttan üstte doğralıp şöyle sarkıttıklarıdır. Papazların şey kendi kıyafetlerinde var bir zünnar. Hocam örfi olan sünnet diyebilir miyiz? sünnet denilmez. Örfi olan şey Kur'an'a sünnete ters düşmüyorsa yapılır. Bunda bir sakınca yok. Yok. Yani. Mesela bizim Konya valisinde herhalde sizin buralara yakın da öyledir. Kadınların giyinişini biliyor musunuz? Ben biliyorum. Yani. Geniş bir şalvar giyerler. Evet. Üstten bir de kefi örtüyorlar. Çok şanlı kapalı. Tamam, tesettür müdür? Şal gibi örtüyorlar. Tabii ben böyle de şey yaparım. Yılbaşı kutlamalarına katılmak, doğum günü, yaş günü gibi veya işte sevgililer günü, hemşireler ve buna benzer günler var. Şimdi yılbaşı... Tabii. Bu yani... günlerde hocam... Yok hocam. Sanki bana niye sormuyorsunuz? Evet hocam. Arası verir. Yaşar. Onu sana bırak. Sen Yaşar. Devam et. Seni Yaşar'a bıraktım. Yani böyle günlere katılmak, onlara benzemektir. Şimdi bak. Yılbaşı kutlaması dini bir şeydir onlarda. Evet. Ama yaş günü kutlaması dini değildir. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi bunu bir ayıracaksın. Aslında normalde Hristiyanlarda da yılbaşı onların günü değildir. İşte. Evet, bir hafta öncesi herhalde. Çünkü bir hafta asansiyon dedikleri evet. Bir hafta öncedir. Ondan sonra bu çam ağaçları var ya. Evet. Normalde Noel onların da bayramı değildir. O Jermenik dininden geçmedir onlara. Yani bu Almanların babalarının dini çam ağacı hiç böyle kışında yaprak döküp solmadığı için onlar da kutsal sayılır. Bu Jermenik dininden geçmedi. Yani onlar da safsatadır bu aslında. Ha bizim neye benzer bak şimdi. Diyelim ki onların yılbaşısı var bizim niye yok gibi. Bizimkilerin Muharrem ayında Hicri yılbaşını kutladıkları. Aynen bu onlara benzemedir bak. Sakıncalı yani. Gayet tabii çünkü onlar yaptı diye bizim niye alternatifimiz yok tipinde. Hocam şimdi... Mesela dini bayramlarından sakınma zorundasın. Hocam... Öbür günlere gelince onlar iyi mi? Değil. Yılbaşı. Yani bizim adetimiz değil yılbaşını kutlama. Diyelim ki bir analar günü. Sen 364 gün ananı unut, 365. gün ona hatırla. Bu ne demek? Biz şu açıdan yaklaştık hocam. Medine'ye Peygamber Efendimiz'in hicretinde hani o yapılan bayramı kaldırıp da yerine işte Ramazan'la kurbanı işte yani her toplumun bir bayramı vardır. Bizim bayramımızda kurban diyor, Ramazan diyor. Belli. Yani önce bir dini niteliği bilinmesi gerekir. Biz hocam bir şey soramıyoruz. Cem olayı. Şimdi bazen oluyor aslında ki 3 gün üst üste de getirebiliyor. Yani istemeyerek oluyor bazen. Yoğunluktan dolayı diyelim. Bunun ölçüsüne ne kadardır yani? Şimdi cem ruhsattır. Herhangi bir müşkülatta zorluğa binaen. O zorluğu, müşkülatı sen takdir edersin. Şeysin söyledim yani şimdi sürekli de eşyalar götürür. He? Sürekli de eşyalar götürür diye. Sürekli? Sürekli üst üste yapılırsa. Şimdi sebepsiz yapıyorsan evet. Ruhsatı istismar ediyorsun. Çünkü namaz vakitleri içerisinde farz kılınmış bir ibadettir. Evet. Sıkıntı, müşkülata binaen ümmetime ağırlık vermesin diye. Peygamber. Ha, bu meşakkatte sen takdir edersin. Ben şurada cem edebilirsin, şurada edemezsin diyemem. Bunu adet haline getir. Getiremezsin. Tamam, en önemli olan şey bu hocam. Hocam bunun cem keyfiyet değildir mi anlamalıyız? Evet. Cem keyfiyet değildir diye mi anlamalıyız? Keyfiyet yani? Yani mesela ben kendim örnek veririm. İş yerinde mesela yoğun oluyorum. Tamam veya yoğun olmuyorum. O an mesela cem dinlenmek istiyor. Ya ikinci dinle birleştirip öğleni kılarım. Mantığıyla olaya kaçtığında. Sen buna nasıl... sana bir zorluk vermeli. Bir zorluk olmalı. Tabii bir zorluğa bunu sen takdir edersin. Mesela ben askerdeyken bu cem olayı benim bilgimde yoktu. Ben Hanefiydim. Namazı vaktinde kılar, yürüyüşe alar mı ona buna gittiğimizde öyle aksi zamanlar olurdu ki. Yani düşün hele acemi birliğinde ben bütün acemi birliği neredeyse her yatsı namazında dayak yedim. Tam yat saatine dek geliyor namaz. O zaman da nöbetçi subayı geliyor. Ben namaza duruyorum. Ya yani ben dinimi bilseydim akşamdan cem eder yatırdım. Evet. Niye zorluk çıkarayım ki yani? Niye dayakayım ki? Düşün. Ondan sonra sıfırın altında 35 derecede banyo yapardım. Teyemmüm. Al teyemmümü git kıl namazı ya. Ve onun derdini çekiyoruz şimdi düşün. Yani Allah bir ibadetin terk edilemeyeceğini, ehemmiyetini söylerken sana bütün ruhsatları da veriyor. Peki hocam o teyemmümün Ha? Yoldayken bu iş başımıza geldiğinde teyemmüm aldığımızda alırsın mecbur. Yapacağın iş yoksa ne yapacaksın? Yani, Allah vermiş o ruhsatı. Yok. Hasta olursun. Düşünün şu ortamda ben yani üşürüm korkusuyla banyo yapamıyorum. Peynir gibi kokmaya başladım iki gündür. Yok hocam cevabı deme lan. Sen o zaman kokular birbirine karıştı da sen ayırt edemiyorsun. Onun için yani Allah yani ruhsatı vermiş, bunu kullanırsın. Ama istismar etmemelisin. Ruhsatları hep böyle anlayacağız değil mi hocam? Tabii yani bir kolaylık, zorluğu def etmek için, sıkıntıya düşmemek için böyle. Buradan bir soru vardı hocam. Hocam buradan bir şey soracaktım. Nikahta şart olarak babanın izni, kızın rızası. Buna biz güçler denge ayrımı diyoruz. Güçler? Evet. Ayrımı. Evet. Ayrım. Oraya bak, bana bak. Ben bilmiyorum. Evet. Güçler ayrımı. Anladın mı ne demek? Bunlar da güçler ayrımı ifadesini bilmezken biz kullanıyorduk. Velinin izni olmadan kızın nikahı caiz değildir. Değildir. Olur hocam. Evet. Niye bu olmasın? Şafii'nin olursa zine olur işte. Çok da şunu birini sustursana. Ondan sonra kızın rızası olmadan da nikah yine caiz değildir. Evet. Peki bu kaçanlar var hocam. Hanefi mezhebinde kızı kaçırıp rastgele bir hocaya götürüp nikah yaptırsan oluyor. Ama sünnete göre bu haramdır. Sünnet bu nikah caiz değildir. Zina mı olur hocam? Evet. Rıza işi var mı hocam? Velinin rızası. Velinin izni kızın rızasıdır. Peki kaçırdı hocam. Ne olacak yani? Kaçıramaz. Kaçırdı. Kaçıramaz. Kaçırdı. Çocuk yakalandı mı ceza giyer. Zinadan babası para verir. Efendim? Babası para verir. Rejmedilir mi hocam? Hayır. Hocam veli derken hangisi sizinle tarzı olacak? Hocam velev ki kaçırdı ne olacak yani? Gelir elini öpe. Çocuklar dini mesele mi öğreniyorsun? Latifeyle zaman hocam hiç kız kaçırılmıyor mu? Ne olacak yani? Çok dinde kız kaçırılmıyor. Hiçbir şey olmuyor Türkiye'de. Tamam. Ya biz millete gidin kaçırın. Yani hocam kız kaçırılıyor ruhsat yok. Katiyet de yok. Kaçtı hocam. Kaçırıldı yani. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz Türkiye'de. Türkiye dedik hocam. O zaman geldiğinde sorarsanız cevabını veririz. Velinin izni olmadan nikah caiz değildir. Kızın rızası olmadan da caiz değildir. Delil ne hocam buna? Hadis-i şerif. La veliye illa bin nikah. Hocam annesinin var babasının ruhuyla. İlla, illa. La nikaha illa bil veli. Hocam ümmete meşakkat olması keyfi cemal işaret değil mi? Efendim? Ümmete meşakkat olması keyfi cemal işaret. Burayı geçtik. Ümmete meşakkat vermemesi keyfi cemal ruhsat değil mi? Değil. Adam namazı terk ediyor. Bir şeye sıkıntıya binaen. Hastanede bekliyor, terk ediyor. Bir kuyrukta bekliyor, terk ediyor. Değil mi? Kadı gezdi bir nekat. Sen ne demiştin Hayati? Bir şey sormuştun. Geçiren kişinin bütün ameller iptal mi oluyor? Efendim? İkindi namazını kılmayan kişinin bütün ameller iptal mi oluyor? Malını ve mülkünü kaybetmiş gibidir diyor. Hocam oradaki müteammiden lafzı geçiyor herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam da. Hani men tereke salate asri müteammiden. Fakat kefere cihara. Habita amelu. Ve mahalu. Evet. Yani amelleri şimdi orada boşa çıkar derken bu adamın amelleri boşa çıktı. Fakat imani yönden bir şey var mı yani? Amelleri boşa gider diyor. Yani imanla bir şey olmuyor yani. Böyle diyor hadiste. O senin megafonun mu? Sen söyle. Yok. Namazı terk küfür müdür? Şey mi? Küfür. Sen öyle şey madde yapmış. Efendim? Annesinin izni var fakat babasının izni yok dedi abi. Anne veli değil. Veli baba ve erkek olur. Babası öldü, ana var. Amca. Amca da öldü. Kimin velisi yoksa sultan velisidir diyor. Hocam er-ricalu kavvamin ale'n-nisa ayet var hocam. Orada şimdi hangi açıdan bakacağız hocam? Sen hangi açıdan bakıyorsun? Kaç dereceden? Vallahi birisi dedi ki bunu idarecilik yönünde. Bazen bu memlekette kadınlar da başbakan oldu ya. Osmanlı devrinde 147 sene kadınlar idare etmiştir imparatorluğu. Geride yani. Kadınlar resmen değil de. Kadınlar idare etmiş. Hürrem Sultan. Değil mi? Az kapıyı açık tutalım. Evet. Bir de şey var. Adamın birisi karısını dövmüş. Bir işten dolayı. Kız gitmiş babasına. Şikayet etmiş. Sen benim kızımı nasıl döversin demiş. Damada çıkışmış. Damat da imammış tabi. Akşam namazına gitmiş. Namaz kıldıracak. Kayınpeder de hafız. Geliyor buraya şimdi. Ennisa o kavvametun aler ricari diyor. Kavvametun mu? Tabi aler ricari diyor. Kayınpeder arkadan düzeltiyor. Er ricalu kavvamun alen nisa diyor. Bu şimdi devam ediyor. Ennisa o kavvametun aler ricari diyor. Yine adam hocam yok. Şimdi dürele. Böyle yapınca İmam yine bildiği gibi okuyor. Bitince kayınpeder geliyor. Oğlum ne oldu diyor. Ne oldu? Sen bu ayeti yanlış okudun. Nasıl dedin? Kadınlar erkeklere kavramıştır. Tamam baba ama diyor ikindinden beri bunu değiştirdik ya diyor. Sen değiştirdin ya diyor. Kızı dövdüğümüzden bu yana bunu değiştirdik ya diyor. Ayet-i Kerime'de işte araştırma hususunda, ayıplarını araştırma hususunda bir ayette geçiyor böyle. Zannın çoğundan sakının. Mesela öyle işler oluyor ki dünyada müminin mecburen sorması gerekiyor. Mesela ticaretle uğraşıyor. Diyor işte bu adama mal vereceğim ama nasıl bir adamdır? Veriyor mu, vermiyor mu? Hani ayıplı tarafı var mı, yok mu? Ödemesini yapıyor mu, yapmıyor mu diye. O da mümin. Yahut da işte bu kız verme durumunda da hani bir araştırmaya gidiliyor. Bu ayete ters düşmüyor mu? Sen araştırmayla tecessüsü birbirine karıştırıyorsun. Tecessüs araştırma değil mi? Değil. Ayıp hallerine dökme. Adı üzerinde adam cansın. Mesela bir ayıbı var. Birisine sen... ticaretten dolayı parasını ödeyememiş. Şimdi ayıbı kişisel, onu küçük düşürme kastıyla araştırıyorsan tecessüs. Bu başka. Bir meselede şahitlik için adam araştırıyorsun. Şahitlikte bir adam araştırılır mı? Ben bunu gördüm şahidim deyip gelse şahitliği kabul eder mi? Adalet durması lazım. Bu ne peki? O zaman sana göre bu da ayıp araştırma olacak. Değil mi? Mesela ayeti gelme dedi, ya eyhellezine amenu. Oh, subhanallah. Kesir-i münezzam. Hayır, hayır. Yatak sonu. İnna lillahi ve inna ilahi. Fasık bir haber getirdiği zamanki ayet. İnce akum fasıkun cinebe infete beyyemun. Fasık size bir haber getirdiği zaman onu araştırın. En tusibu kavmun bi cehalet. Fetusbihu ala mefah. Araştırmadan gelen haberin gereği üzere iş yapar ve sonra da pişman olursan. Bu da bir insanın sözünün yanlışlığını, doğruluğunu aramadır. Bu ayıp çıkarma değildir. Sen tecessüsle araştırmayı, yani tesebbütü, tebeyyenu, ey tesebbetu. Tespit etme. Evet. Yani onunla tecessüs casusluktur. Hocam, sahabe atlanarak rivayet edilen bir hadis alınmaz mı? Alın, mürseldir, zayıftır. Kabul edilir, yani amel edilir mi ondan? Edilmez. Niye edilmez hocam? Çünkü inkıta vardır. Kesiklik mi var? Sahabe niye anlatılmadan geçiriyor hocam? İsmi zikredilmeden geçiriyor. Şimdi sebebi vardır. Mesela birisi hadis uydurmuştur, öyle nispet edip atlamıştır. Sahabeye nispet edememiştir. Sahabeden o şey vardır ama tabiinde bırakmıştır. Anlatabildim mi? Ha, herhangi bir şey vardır ki sahabeyi zikretmemiştir. Peygamber böyle demiştir tabii. Normal ortamlarında bu mümkündü. Ama bize dönük olarak bu yanlıştır. Ve fitneler çıktıktan sonra onlar da artık rivayet ettikleri kimseleri söyler olmuşlardır. Ve bunun için bu denli mürsel olan rivayetlerin hepsi yani mevsul olarak bulunur. Bulunur mu hocam? Tabii bulunur. Çoğu. Hocam sahabe arasındaki münafıkların hatları belli midir hocam? Belli değildir. Yani o sahabenin ismi zikredildiği zaman ben mesela işte şu sahabeden duydum denen sahabe münafıksa bundan dolayı hadise alınmama gibi bir şey var mı böyle bir tarihte hocam? Münafıkları biz bilmiyoruz ki Kur'an'da. Hani hocam Allah Resulü bildirdi diyor isimlerini verdi işte yüze yakın dedi. Ya kime i̇şte, verdi? Öyle geçiyor. Vadedi nerede geçiyor? Adedi nerede veriyor yüze yakın dedi. Genelde hocam bunlar hep anlatılıyor. Vaaz kürsülerinden. İşte hadis sabit olmadan bunu Huzafe'ye bildirdi. Huzafe bunu Ebu Ömer'e bile demedi. O biliyor muydu hocam? Huzafe biliyor. O bulunursa geçip mi kıldırıyorlardı? Öyle bir durum vardı herhalde hocam. Tam hatırlayamam mı? Demeyince Ömer bu sefer onu takip ediyormuş. Kimin namazını kılacak, kimin kimi kılmayacak diye. Ha, bu şekilde olup hadisi kabul edilmeyen sahabe var mı hocam? Nasıl? Ya mesela Huzafe Radıyallahu'na gidip... Kapı zorluyor. Kapı zorluyor diyor. Şimdi biz kim olduğunu bilmeyince nasıl bilir? Bir tek Ömer'in şeyi var değil mi hocam bildiğimiz? Ne? Ben onlardan mıyım diye gelip sormasın. En azından kimler diye soruyor da bari ben onlardan mıyım diye onu söyleyeyim. Sen onlardan değilsin. Başka bir şey yok. Yani şey sahih değil yani. Huzeyfe radıyallahu anh'ın bir sahabenin cenazesine gidip kılıp kılmadığına dair rivayet yok değil mi öyle bir şey? Böyle deniliyor. Söylenti. Ama çok gayle gıyle değilmiş hocam. Tabi gayl ve gıyle. Sen kız mı kaçıracaktın? Yok. Sen vazgeçti. Yok ben evliyim. Bunun içinde ne var? Kuş burnu tadı var sanki. Bilmiyorum hocam. Ben şey yapmam. Hanım buyurmuş. İnce yapraklı kekik var. İnce kuş burnu var mı? Var. Kuş burnu var. Gördün mü? Yok dedin değil mi? Bir tane ne var bilmiyorum. Kuş burnu gördüm. O benim gözüm. Evet. Ona dikkat et. Öbür gün de geçen gün üstüne bastım kızım. Ziyan Hanım'ı doktor. Göz doktor. Yani benim evimde Öyle mi? İşte köyün yahut da kaldığın beldenin en son evi dedenin bazen evler oluyor ki 5 kilometreyi de geçiyor 10 kilometre sonra da bitiriyor. O beldenin en son evi diyor bu kadar. Çapıdere'yle bizim köy arası hocam işte 5-6 kilometre gelir. O yüzden ben kısaltıyorum. Öyle mi hissediyorsun? Bunda ruhsat var mı hocam bu konuda? Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani ashabının tatbik ettiği Mekke ile Müna arası 7 kilometre. O da 3 mil dedikleri mesafeyi buluyor. 3-5 yani 6 kilometre, 5 kilometre. 7 işte öyle. Fıkıh sünnede o konuyu okudum ona göre anlıyorum. O şimdi İbn Ömer'in kasrettiğini Bostan'la gittiğinde ona İbn-i Ebi Şeybe'den gelen nakil o. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam umuman Enes'ten gelen ondan sonra Peygamber'in ashabını cemi umum bunu gösteriyor. Onun için daha ihtiyatlı davranarak bu bir ruhsat zaten. Yani bu mesafeden aşağı indirmemek. Yani 3 mil. Hocam ruhsat mıdır değil midir? Ben orayı... Efendim? Ruhsat mıdır değil midir? Sen Hanefi mezhebe kafasıyla mı yaklaşıyorsun? Yok. Şimdi mesela gittiği zaman kesin kısaltması mı gerekiyor? Kısaltır. O zaman ruhsatlık olur. Ruhsat çünkü seferiliğin getirdiği bir müşkülat. Sen ruhsatı Hanefi kafasında anlarsan tamam. Yok şimdi şöyle yani ben... Hocam Hanefi hocam. Hanefiyim ya ben. Şimdi namaz 5. Diyelim ki akşam namazı 3, ikindi namazı, öğle namazı, yatsı 4 rekat mıdır? Asıl itibariyle hepsi asıl 2 rekat. Seferiden? Asıl değil. 2 rekat. Akşam namazı 3'tür. Sonra da Medine döneminde bir akşam namazı 3'tür. Asıl itibariyle akşam namazı 3'tür bizde. Seferide 3. Seferide de Hazar'da da. Hazar'da da aynı. Sadece bir öğle, ikindi, yatsı. Sabah namazı da 2'dir. Onlar 4'ken neden 2 kılıyoruz? Asıl itibariyle ilk önce Allah Resulü öğleyi de ikindiyi de 2 rekat kılıyor. Öyle emredildiği için kılıyoruz. Seferde olduğu için. İşte ben orayı arıyorum Hüseyin abi. Yani burada ruhsat namazın aslı öğle yani. Namazı 4 rekat mıdır? Ben mesela 4 mı kılacağım, istersem 2 mi kılacağım? O ruhsat. Şimdi sabah namazı, öğle namazı 4 rekat mıdır? Sabah namazı? Öğle namazı. Sabah namazı 4. Sabaha geçtik. Öğlen 4. Ha, öğlen 4 rekat. Geçmedik sabaha, hiç varmadık ki geçelim. Peki neden 2 kılıyor seferinden? Allah Resulü öyle yaptığı için. Seferilik sebebine binaen. Seferi olmadan 2 kılabilir misin? Tabii. Ama gavur olur. Yaşar. Ya hocam beni aşıyor. Ha. Şimdi dönüyor. Hanefilerle Şafilerin ayarladığı azamet mi? Ruhsat mı ile karşılaştığında 2 kılarsın, 4 kılamazsın. Ha işte ben onu arıyorum. Ama sen onu aramıyorsun. Soktun kafayı eli işe, bir şeyler karıştırıp duruyor. Adana'da görev yaptın mı sen? Adanalıyım. Değil, ben Ankaralıyım. Ha, yok, Adana'da hiç görev yaptın. Yok, yapmadım. Niye soruyorsun? Adanalılık var mı diyor. Yok. Şimdi ben kalın kafalı biriyim, öyle kalacağım. Ha, ben gülme Kemal. Gülme. Şimdi hocam ben bunu hani... Bu belli ki bunun kafasına çok vurulmuş. Adam da göl başından Çamlıdere'ye gitmiş, sürmüşler. Zaten sürgün gittik biz oraya. Boşuna gitmedik yani. Şimdi oradaki benim anlamak istediğim şuydu hocam. Şimdi diğerlerinde ruhsat var ya, yolculukta mesela orucu tutup tutmama hususunda. Yani tam da tutabiliyor kişi. İsterse tutmayabiliyor da. Soruya bırakabiliyor. Onun hakkında delilimiz var. Ben de diyorum ki hadise binaen burada işte namazların 2 rekat olarak kısaltılması aynı bunlara benzer mi yani? Değil. Hani onu arıyorum. İki kılması. Yani mecburen 2 rekat seferi de kılacak. Yani bu meselede Hanefi mezhebi isabetlidir. İsabetli. Yani Hanefi'ler de o kadar kötü değilmiş abi. Nasıl sevinmiyorsun değil mi? Sevinmez miyim ya? Sabah sabah. Mezhep olarak değil, ameli yönden ben bakıyorum işe. Ben Şafii de mesela Hanefi'ye göre daha şeyse ben Şafii mezhebindekini alıyordum mesela. Hangisinin delili kuvvetliyse. İşe uyanı mı? İşine uyanı mı? İşime uyanı değil. Sünnete uyanı. Hangisi sabitse o zaman. Sabit. Tabii doğru. Allah razı olsun. Allah yardımcı olsun. Ben zaten hep o yüzden bana ne demediler ki? Vahhabi dediler. Bir sürü isimler taktılar. Ondan sonra Diyanet'e ben anlatamadım hocam. Kendi ilmi hallerinden açtım. Bakın bu husus sizin kitabınızda böyle yazıyor bazı şeylerde. Yok diyor. Sen diyor yeni bir şeyler çıkartma. Ben bu müftüyle de mesela cedelleşip diyor. Şeyle. Yeni şeyler. Çamlıdere'yle. Kendi kendine ahkam kesip durma diyor bak. Sen diyor bu ilimle Çamlıdere'ye de sığmazsın. Sanki ne ilmimiz varsa. Hocam şey de yani hakikaten itikat bakımından olsun, ameli bakımından olsun ben şey yapmıyorum. Çünkü biliyorum ortalık birbirine girer. Çünkü o Çamlıdere de zaten bizim dedim ya kurumun en büyük talihsizliği ben diyorum devlet dairesinde çalışsaydım benim bir tane şefim bir tane müftü olurdu başımda. Şimdi Allah. Camide 150-200 cemaat geliyorsa şu anda hepsi şefim. Yahut da işte Cuma günü kaç tane? 800 kişi mi alıyorlar? Merkez Camii'de mi? Merkez Camii. 800 tane orada müftü var. Müftüden de müftüler. Adam örf adeti değiştirmek için salayı kaldırmış bir zaman. Müftünün birisi bu İslam'da yer yok diye müftüyü dövmeye yürümüşler mesela. Evet. Dövmemişler. Metin Tomurcu. Ya bizde o kaygı yok Allah'a şükür. Zaten olan olmuş diyoruz biz. Bitmiş yani. Selahattin Tüncü neydi hocam? Şey, bu deprem oldu, deprem şeyince oradan çıkardılar. Cuma'da dua ettiler şey. Ya daha neler şey, var? Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği hadis diye mi geçmişler? Başladılar. Dua şey, sual bitince. Yani görev, böyle yani. Görevde olan birisine ben ne tavsiye ederim? Allah istemeye çalışıyor ya maşallah. Allah tahammül versin, sebat versin. Ama hakkı söyle. Fakat itikadi boyuttaki şeyler dinleme gelsin de değilsin bak. Sanına kadar getirsin. Nasıl zaten atamaz. Gezdirirler dururlar. Zaten öyle yapıyorlar. Ben de hiç sesimi çıkartmıyorum. Gelene imza. Yenge itiraz etmiyor mu? Yeter yok, bari bu yaptı. Yok, o da rahatsız oluyor hocam. Şimdi yani sen ayrı başımızı değil. Durmadan derde sokuyordun, gezip şimdi duruyoruz diye kuş. Neydeler, merkezde, Nalçacı'da oturuyorlar kendileri. Allah yardımcı olsun. Yani yerleşik hayatını bozuyorlar. Sen diyorsun tam diyorsun işte buraya. Yapamaz. Memurluk kadar. Tutuyorsun oradan oraya götürüyorlar yani. Bizim köyde bir imam var merkezin. 18 senedir orada eşkıl. Tam köylüye doymuş. Hocam öyle istedikten sonra öyle istedikten sonra müftünün duymak istediklerini söylersiniz. Sizden iyi imam olmaz onun gözünde. Değil mi? Yahut da işte her şeyine amade olursunuz. Tamam en iyi imamı siz olursunuz. Üzerine bir şey takarsa şöyle biraz hava alalım mı çocuklar? Alalım, çok iyi olur. Hep beraber düşer mi? Ha biraz duralım. Çıbır. Oğlum çaylara bak bak. Kendisi de Ayşe. Nasıl anladı? Sen bir bak. İyice terledi. Odayı biraz havalandır. Hocam dışarı çıkmamızda bir sakınca var mı? Sıkara içmeyin. Dikkat. Ben şey var ya hocam şimdi. Eşari, Maturidi. Sen hangisindensin? Ben şu anda Maturidi'yim. Ebu Hanife? Ebu Hanife. Ebu Hanife hangi akide değil? Maturidi. Ya. Maturidi kimin itikatta mesela? Ebu Hanife. İmam Maturidi başka değil mi? Başka tabii. Kaç senesinde doğup büyüyor o adam? Hicretten sonra 70 yıl sonra işte. İmam Maturidi diyorum. Ben onu bilmiyorum. Ondan sonra geliyor İmam Azam'dan sonra. Ebu Hanife kaçta doğmuş, kaçta ölmüş? Hanifiyle o görüş benim. Ebu Hanife kaçta doğmuş? Kendi talebesidir İmam Maturidi yani. Yani talebesinin mezhebinden mi olmuş? İtikattaki Hanifilerin mezhebi Maturidi. Ebu Hanife kaçta doğmuş, kaçta ölmüştür? 80-150. Evet. Peki İmam Maturidi kaçta yaşamış? 130. Yani hocam şimdi yani yaşanmış sürelerle mi bakacağız bunların? Sen bir şeye fark edeceksin burada. İmam Maturidi 340 senesinde yaşamıştır. Ebu Hanife'nin şey vefatında 190 senesinde. Öyle mi? Evet. 150'dir. Şöyle yeterli mi? 190 sene sonra yaşayan bir adam mı? 3 asır. Ebu Hanife mi onun mezhebinde olması gerekir? Onun mu Ebu Hanife mi? Sen Ebu Hanife Maturidi dedin. İtikatta diyorum hocam. Nereden Ebu Hanife Maturidi olsun? İmam Maturidi Ebu Hanife'nin vefatına... İmam Azam değil. Hanifi olanlar Maturidi'yi benimsemişler. Peki Ebu Hanife'nin akidesinde mezhebi neydi? Mezhebi değil ki o. Mezhep olarak değil, itikad olarak, inanç olarak. Peki Ebu Hanife inançta hangi mezhepteydi? İtikadda ve amelde mezhep diye iki ayrılıyor. O sonradan ayrılıyor. Tamam. Ebu Hanife itikadda hangi mezheptendi? Şimdi itikadı yoksa bu hani Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebindendir. Maturidi akayetliğinden. Zaten mezhepleri ayırırken Ehl-i sünnet ve cemaat ikiye ayırıyor. Eş'ari ve Maturidi diye. Ebu Hanife hangisinden de? Ebu Hanife'de öyle bir durum yoktu ki Ehl-i sünnet ve cemaat. Neyse o yüzden. Peki Ebu Hanife'nin mezhebi üzere olur. Beslenmesin. Ebu Hanife'nin akidesi. Yanımıza gelip gidiyor sağ olsun. Hocamız. Sizin bu, köyde yani. Demek amelleri ne gibi bir müşkilat getirmiş hocam ümmete? Terki zarar vermez anlamına getirir. Hı, hafife alınmış. Terki zarar vermez anlamına getirir. Mesela Hanefi mezhebi namazı terk etmenin küfür olduğunu kabul etmeyişinin sebebi, hadisleri yani temir edişinin sebebi amel-i imandan değildir kaidesidir. Seyyid Kutup da şey söylüyordu hocam. İmansız amel olmayacağı gibi amelsiz iman da olmaz. Bununla ne demek istediğini bilmiyorum da Seyyid Kutup bir din alimi değil. sosyolog birisi. Ameli yönlendiriyor. Seyyid Kutup'a gelene kadar bu mesele 14 asır anlatılmış. Seyyid Kutup da dün vefat eden. Şey açısından diyorum hocam, ameli bakımdan. Yani Hanefilerde işte günah inkar etmediği sürece günahkar addedilmiş. Fakat Şafiilerde öyle değil mesela. Şafiilerde, Hanefilerde ne dedi önemli. Hadisten onu terk eden kafir. İşte oraya geleceğim de sünnette de o durum öyle arz ediliyor. Bizi bağlayan hangisi? Hadisler hocam. Hayırlısı. Devam edin. Benim yorgunluğuma bakmayın. Çünkü ben birden beri sohbet ediyorum. 12'den beri. Bu seferlilik hakkında hocam soracaktım da. Daha başka önemli bir şeyler yok mu? Hocam ben Musa kardeşim ben sorular mi hazırladım bazı itikatla ilgili. İstigase ile hocam tevessül arasında fark var mı? Ne? İstigase ve tevessül meselesi. İstigase yardım isteme. Evet. Tevessül aracı edinme. Birleştikleri yer var, ayrıldıkları yer var. Allah'tan gayrından yardım isteme şirktir. Allah'tan gayrını aracı edinme de şirktir. Aralarındaki fark bu. Anlayamadım onu, biraz daha sonra. Şimdi Allah'tan gayrından yardım istemeyi anlıyor musun? Evet. Medet ya Abdülkadir Geylani gibi. Şimdi, aracı edinme, ey Allah'ım. Yani falancı yüz hürmetine beni affet deme. O bastırır. Onların Allah katında şefaatçi olduklarını düşünerek onlara kurban kesmen, aracı edinmek için mum dikmen, öteleri bir sürü şey. Bu yani. Yani birisi isteme, birisi de vesile kılma. Aracı kılma. Aracı kılma. Fark var mı arada? Var. Neyin bu var? Netice olarak götürdüğü değil, netice olarak. Evet, evet. İkisi de ebedi cehennemliktir. Şirktir çünkü. Ebedi cehennemliktir. Evet. Birisi tevilden dolayı kurtarır gibi savunma yapıyor hocam. Şimdi kurtulma yöntemi başka mevzu. Yani biz burada meselenin hükmünü söylüyoruz genel anlamda. Ha. İstigase yapan birisini görsen, aracı edinen birisini görsen, ona hemen sen müşrik oldun diyemiyorsun. Bak bu yaptığın şirk. Yapan müşrik diyorsun. Genel anlamda sen müşrik diye, müşriksin diyemiyorsun. Bak bu şirk, bunu biliyor musun? Anlatman gerekir. Hüccet ikame etmen. Ondan sonra anlattığın şeyi anlamış olması gerekir. O cehaletin mazereti ve mazeret konumları başka yöne gider. Az önceki söylediğim genel ifade meselenin hükmüdür. Böyle. Yani o fiiller şirk, küfür. Tabii. Yani sahibini kafir veya müşrik yapıyor diyemiyoruz. Diyorsun, tek, sahibini müşrik yapar deriz. Ama öyle yapan birisine sen müşriksin, o müşrik diyemeyiz. Tekfir ederken hocam mesela adam alenen namazı kılmıyorsa hadise göre onun hükmü kafirdir diyoruz ya. Şimdi bu genel ifade. Namazı kılmayan birisini görüyoruz şimdi. Sen müşriksin diyemiyoruz. Kafirsin. Neden? Çünkü Türk toplumunda genelde namazın farziyetini biliyorlar mı? Biliyorlar. Birisi namazın farz değildir dese, inkar etse, bu otomatikman kafirdir. Farz dese? Farziyetini inkar etse. Bu kafir zaten. Yok, zaten değil. Sen onu kendinden önceden bildiğin için zaten diyorsun. Ama bu toplum namazı terk etmenin küfür olduğunu bilmiyor. Günahkar. Onun için özür sahibidir. Bilenin durumu ne olacak? Yakalayamıyorsunuz. Şimdi bak, biz genel anlamda namazı terk etmek, terk eden kafir, küfür diyor mu? Bunun genel bir ifade olduğunu yakalayabiliyor musunuz? Evet. Buna tekfirul am denilir. Genel tekfir denilir. Ama namazı terk eden birisine sen müşriksin, kafirsin diyemiyorsun. Buna tekfirül muayyen denir. Belli bir kişiyi tekfir etme denir buna. Neden? Çünkü Türkiye'de umuman namazın farz olduğunu herkes biliyor mu? Evet. Namaz farz değildir dese kafirdir. Herkes bilmiyor. Bunda hocam, herkes namazın farz olduğunu biliyor. Türkiye layık bir hocam. Hristiyan var yani. Ondan bunu hiç anlamıyor. Herkes farz olduğunu biliyor. Evet, tamam. Genelde oldu mu? Yani. Onda özür yok. Ama Türkiye'de namazı terk etmenin küfür olduğunu insanlar bilmiyor. Çünkü namazın farziyetini inkar etmeden kafir olmazdı. Namazı kılarsan borcunu ödersin, kılamazsan Allah affeder diyor. Bunların özürü geçerli, bunları anlatman gerekir. Yani belli bir kişiyi tekfir edebilmen için bunu anlatman gerekir. Anlaşıldı. İmamlar yandı o zaman. Hem sağa solda geziyor gözleri. İmamlar yandı o zaman. Gelene baktım. Anladım. Sana ne gerek? Sen sorduğun soruyu dinlesene. Anladım ben hocam. Ne dedin? Türkiye'deki işte şeyi biliyorsa eğer, neyi genelinde biliyorsun? Namazın farziyetini biliyorsa. Biliyorsa mı, biliyor mu? Biliyor. Biliyor da. Ee? Bilenler bildiği halde kılmazlar ise o kişiler tekfiri amlar. Ben öyle bir şey demedim. O cümleler katma. Tekrar dinler. Tekrar demek mi istiyorsunuz mı yani? Buna tekfir-i am diyoruz. Tekfir-i muayyende de yani günah olduğunu biliyor fakat kılmıyor. Kaydediyor mu? Kaydediyor. Ediyor. Dinleriz hocam. Hocam bazı kitaplarda mesela Kurabay yayınlarının çıkardığı 40 hadis şerifi var. Orada Elbani'ye dayanarak, İmam Elbani'ye dayanarak namaz kılmamanın küfür olmadığına dair bir bölüm okudum ben. Doğru. Bunu da öğrendim hocam. Doğru. Bu zamanda bütün alimler tekfirinden. Deli mi? Deli. Tamam. Eğer Şeyh Albani tekfir etmez deyişi eğer bir özür olarak getirilirse hepsi tekfir etmiş denilir. Hı. Yani yumurta tokuşturma yumurtayla olur. Ha. Ama mesela İshak İbn-i Rahavi diyor ki Rahimullah, Kur'an ve sünnette sahabede selef namazı terk etmenin küfür olduğunda icma etmişlerdir. Sonradakiler bunu tevil edip ihtilaf ettilerdir. Bu noktayı koyuyor. Mesela Suud'da istisnasız Pakistan'dakiler, Mısır'dakiler, Fas'takiler, bütün ilim ehli namazı terk etmenin küfür olduğunu naslarla kabul ediyorlar. Bir şey halbani Allah günü kusurlarını affetsin. Cuma hakkında hocam soracaktım da ben. O bayatladı. Bunlar 15 sene önce soruluyordu cuma hakkında. Ben yeni tazeleyim de hocam. Bu şey hakkında ben Darul Harp midir değil midir bu memleket? Öyle bir ortamda işte cuma kılınmayacak diyorlar. Bazı yani Türkiye genelinde. Onu diyenlerin hepsi kılıyor. Bazı cemaatler var kılmıyor hocam. Onu diyenlerin hepsi kılıyor. Kalkın dediler, kalktık. Onlar oturdu, biz ayakta kaldık. Takım kaldı. Bu bayatta da artık herkes. Cuma'yı farz kılan Allah'tır. Farz olan bir şeyi vücubiyetinden sakıt etme yine Kur'an ve sünnette olmalı. Kim kendi kafasından farz olan bir şey bu zamanda farz değil derse o tabucu olur. Şey yaptım hocam, bu son kılınan bir 6 rekat var ya. Hı. Onun hakkında ne dersin hocam? Ne demem istersin? Yani var mıdır yok mudur? Ben onu neyin altı rekat son, neyin sonu? Cuma'dan sonra kılınan zuhru ahir olarak kılınan namazı. Hadis kitaplarına baktın mı? Ben cuma namazı kaç rekat? Yok. Fıkıh kitaplarında kılınacağını söylüyor. Cuma namazı kaç rekat? 10 rekattır. Bazen 2 kılıyorlar ilk sünneti. Bazen değil. Cuma namazı 2 rekat vardır. Sünnetleri kılmamış mı Allah? Peygamberimiz mi? Evet hocam. Hangi sünneti? Cuma'dan önce ve sonra kılınan Cuma'dan sünnet. Cuma'dan önce kılınan sünnet, İmam minbere çıkıncaya kadar ne kadar erken geldiysen kılabildiğin kadar kıl diyor Bukhari'de. Evet. 2, 4, 6, 8, 10 ne kadar kılabilirsin. İmam minbere çıkıp müezzin Allahu Ekber dedi mi biter. Ondan sonra Cuma'dan sonra da 4 veya 2 rekat olmak üzere evde camide fark eder 2 veya 4 olur. Onun dışında bir şey yoktu. Bu da sünnettir. Cuma'nın sünnetidir. Bu zuhur-u ahir denen şey falan yoktu. Bunların hepsi uydurma tasarlar. Evet. Zaten müftülüğünde böyle bir genelgesi var. Var mı? Var da uygulama öyle değil işte. Sıkıntı oluyor. Uygulama halkın isteğine göre sen de al koyma zorundasın. Sadece bu konularda değil hocam. Yani cenaze bahsinde de öyle birçok konuda yani bidata hurafiye kaçırıyor. Yani uygulamayı değiştiriyorsunuz, diyorsunuz bu şekilde olacak. Hep İmam Hatip mezunusun. İmam Hatip mezunusun. Hübel ve diğer mıydı? Türbeler o putların benzeri midir? Şeyhe yapılan rabıta, Zümer 3'teki tapınmanın benzeri midir? Lat'la Uzza, iki salih insandır Taif tarafında yaşamış. Bukhari'de İbn Abbas'tan gelen hadis bunu ispat eder. Hübel ile Menat ise Mekke ile Medine yolunda methul iki veli kadındı diyor. Nese'nin Sünen-i Kubra'da Halid İbn Velid'den gelen rivayet de bunu ispat eder. Anlatabildim mi? Hı. Hatta Mekke'nin fethinden sonra Halid İbn Velid onlara gidip gitmiştir. Hatta اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ لَا Safa ile Merve arasını sahi etmek Allah şiarlarındandır. Çünkü Hicaz Yarımadası Arapları Kabe'ye gelirlerken o iki veli kadını mezarını ziyaret etmeden Kabe'ye gelip Safa ile Merve arasını sahi etmenin günah olduğunu söylerlerdi. Buna sebep de Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor. İnne Safa ve Merve min şa'irillah. Müslim'deki Ayşe Validemiz'in hadisi de bunu anlatır. Evet. Son olaydı. Türbeler o putların benzeri midir? Türbeler ekseriyetle aynı. Tevessül yönüyle, onlardaki beklenti yönüyle, aracı kılma yönüyle, mesela Eyüp el-Ensari'yi Eyüp Sultan'ı ziyaret etmeden, ondan sonra Mevlana'yı ziyaret etmeden hac yapmak noksandır diyenler var. Bunlar şey ister miydi hocam, yaşasalar da kendilerine türbe yapılmasına müsaade ederler miydi? Şey? Zaten Türkiye'de bu türbe mürbe olan şeyler hep kızılbaşların, onlar dedeler, babalar. Sünnilerin zaten evliyası yok ki. Hep onların dedesi, babası. Desene Türklerin hepsi kızılbaş. Hepsi değil. Anladın. Tamam da. Bu Hicaz bölgesinde yok mu hocam bu tür şeyler? Şu an mı? Evet. Şu an orada yok. Sadece Peygamberimizin kabrine yani yapılan aşırılıklar var. Öbür günlerin hepsini yıktı. Mısır, Türkiye, İran, Suriye o gibi yerlerde mi? Var, yani şu an var. Hindistan. Pakistan'da, Hindistan'da, Türkiye'de, Suriye'de. Ya, Arap Yarımadası'nda mı yok hocam? Şu an her yerde var ya. Efendim? Her yerde var bu hocam. Anladın mı söylediğimi? Tabi türbeyi, türbe tipini değil mi? Ha, her yerde. Yok, türbe her yerde var mı derken? Arap Yarımadası dışındaki yerlerde var. Arap Yarımadası'nda yani Hicaz bölgesinde de var mı dedim. Yaygın olarak var mı? Suud dışında her yerde var. Ha sen her yerde var dedin onun dışına. Hı-hı. Onun için anladın mı dedim sana. Anladım canım. Orada yok değil mi hocam? Benim bildiğim yok. Sadece Peygamberimizin kalbine yapılan aşırılıklar var şu an. Bu da dıştan gelen insanların değil mi? İçten de kodaman geldi mi, onlar kodamanlara da sesleniyorlar. Ama garibanlara vurabiliyorlar, kodamanlara vuramıyorlar. Rabıta, Zümer 3'teki tapınma ile aynı bir şey mi hocam? Rabıta yapmak. Şimdi, rabıta, şefaatçi, aracı edin mi zaten ibadetten bir cümdür. Şimdi rabıtayla kastedilen ne? Mesela eskiden Mekkelilerde rabıta diye bir anlam yoktu. Ne derlerdi hocam? Yoktu onlarda böyle bir şey. Sadece aracı kılmak vardı. Hmm. Ama bizdeki rabıtaya gelince bu şeyhte fena olma. Yok olma. Şeyh her şey, sen hiçbir şeysin. Şeyhin himmetiyle oradasın. Her şey onun tasarrufuyla oluyor. Bu Allah göstermesi Mekkelilerin pistinden daha kötü bir pistadır. Modern şirk. Mesela Mekkeliler sıkıntı anında Allah'a ortak huzur anında, rahatlık anında Allah'a ortak koşarlar. Sıkıntı anında Allah'a dönerlerdi. Onlar bir gemiye binip denize açılıp fırtınaya yakalandıkları zaman diyor ayet-i kerimede. O zaman kendilerini Allah'tan başka kimsenin kurtaramayacağını düşünüp tek Allah'a yalvarırlar. Biz onları selametle karaya uğraştırdığımızda yine ortak koşmaya başlarlar diyor. İlim ehlinden birisi de diyor ki zamanımız müşriklerin şirki Mekkelilerden daha pis. Mekkeliler sadece rahatlıkta Allah'a ortak koşarlar, sıkıntıda Allah'a sığınırlardı. Ama şimdikiler hem rahatta hem de sıkıntı anında Medet ya Abdülkadir Geylani deyip onlara sığınırlardı. Bizimkiler her ortamda şirk koşuyorlar şimdikiler. Demek ki bizimkiler değil bunlar. Şimdi sen mukayyet et. Bizimkiler derken zamanımız insanı, biz de insan olduğumuza göre. Bu an hocam, o kişiye bir haller olması. Rabıtaya girdi, gözlerini kapayıp eğdi. Sadece cin ve tılsım tesiridir. Hocam, bu Allah-u Teala'ya ve Resulullah'a itaattan sonra ölül emre itaat var ya sizden olan. Film bitti. Bu ölül emre itaat hususunda hocam, ölül emri belirleyecek şartlar nelerdir hocam? Rabbet kime ulul emir diyebiliriz? İbn Abbas mesela diyor, ulul emir fukahadır diyor, ilim ehlidir diyor. Benden 15 dakikalık için. Hocam. Kaydedin. Ses kaydediyorlar. Ses kaydedebiliriz. Tamam. Hocam sessiz. Sadece ses. Bir belirle önce de Müslümanların nasıl olduğu belirlenince bizden olanlar kendiliğinden çıkar yoğurdun kaymağı gibi. Çalkaladın mı çıkar. Bugün emir var mıdır şu anda? Ya çalkala bakalım çıkar mı? Çıkıyor orada. Yoğurt tutar hocam. Yoğurt olarak yersin. Şimdi hocam sıkıntı Müslümanlarda ne? Baş eksikliği var ya hocam. Değil. Var hocam. Kime gideceksiniz mesela? Baş eksikliği. Çok ya. Şu ana kadar almış olduğunuz telkinlerin tesirinde kalarak bu sözü söylüyorsunuz. Bilerek değil. Herkes Ömer gibi birisini istiyor. Öyle evet, mi? Mesela hocam. Ha, ama hiç kimse, hiçbir insan, birisi de Ömer'in idare ettiği insanlar gibi olmak istemiyor. Zor değil mi Ömer'in idare ettiği gibi insan, gibi insan olmak? Çok zorunda. Onu ol, gerisini boş ver sen. Ömer istemek kolay değil mi? Onu başkası olacak. İşte o nasıl olunacak hocam? Hangisi? O Ömer istediği gibi cemaat olmak. İşte o zaman mümin nasıl olmalıdır demen gerekiyor soruyor. Müminin imanı nasıl olacak? Birincisi bu hocam. Hı. Yaşantısı. Aç Nur suresine bakayım. Al hocam, buranın ver kendi sarsın. Buyurun. Nur suresi mi? Nur 55 24 55. Allahu Teala minkum amilus salihat li yastakhlifannahum. 55. ayet. 24. sure. 43'ten 57'ye kadar hocam. Yok. 24 55. Sözcülük yapabilir miyim? Sözcülük yapabilir miyim? Yapabilirsin. Bakarken bir de Kur'an'ın 7 harf üzerine indirilme meselesi. Bu harf de geçen 11 sayfa 5086'da üstünde 818 hadisleri de geçiyor. Bu meselenin izahı hocam. Kıraat farklı olur. Kureyş'in sahil kabilelerin Arapça lehçesidir. Hiç farklı kıraat okunuşunu gördün mü? Görmedim. Kıraat farklıdır. Bunun bir önemi yok. Ama Kur'an ziyaretini seyretmedin mi? Seyrettim. İyi seyretmemişsin. Kimi? Bunlar 7 kıraat üzerinde yapanlar var. Hepsi daha 7 değil. Bazıları yapıyor hocam. Ben hocam. 1-2 kıraat şey yapıyorlar. 7'sini bir tane. Biri okuyor hocam. Tamam, geçtik. Nerede? Gösteririm ben sana. Manada bozulma olmaz mı? Olmaz. Bunu bizim anlayacağımız Türkçe bir ifadeyle bir anlatır mısın hocam? Bir Türkçe bir şey. Kıraat farklı. Türkçe'ye tesir eden bir tarafı yok. Hadisler de zaten bu bir anlam kayması olursa hadisler onu düzeltiyor. Kıraat farkı bir önemli ama önemli gördüğüm veya duyduğum bir taraf varsa orayı söyle, ben onu yok anlamaz cevap ederim. Bir fark yolları yok. Arapçası zaten bunu anlatıyor. Şey, hadis-i şerifler bunu açıklıyor zaten. Bir şey yok. Mesela ya eyyühellezine aminu illa kumtum ila salati fasulu vücuhakum ve eydiyekum ila merafiqi ve emsahu bi ru'usikum ve erculikum. Bir normalde bizim yani asım kıraatında erculekum diye okuruz. Hani nedendir? Yani birisi tutuyor anlatmaya çalışıyor. Keseydiyse o erculikum. Neden? Ve emsahu emrinin mef'ulüdür. Fasulu. Tamam mı? Ondan sonra bi ru'usikum ve erculikum. Burada vav-ı atıfta. Yani vav'da vav-ı atıftır. Ve emsehu emrinin mef'ulü olmasası bile mecrurdur. Kese-i kıraatında böyle. Ha, hadis-i şerif, Hazreti Ömer'den gelen hadis-i şerif Bukhari'de, Müslim'de ateş veren birisinin topuklarında kuru yer kalmasına sebep Allah Resulü vay bu topukların ateşten çekeceğine diyor. Kuru kalan küçük bir yer. İster faksilu, ister vamsehu emrinin mef'ulü olsun, ayaklarda bir kuru bir yer kalmadan meshetmen gerekir. İkanın, açık. Bunun bir müşkülatı yok. Evet. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Selam. Şöyle benim biraz bir görme problemim var. Şöyle hocama yakın oturayım. Hocam bu seferilik konusunu bir iyice izah eder misiniz? Bir lütfen. Tabii burada bir sorulara dönün. Ses ayırca. Fıkhi sorulara dönün. Bir ihtiyacınız olduğunda telefonu kaldırırsınız. Belki internete girersiniz. Orada sorarsınız. Ayda yılda böyle bir geliyorsun. Hiç değilse şu karşılıklı sohbeti daha değerli şeyler için ayırın. Şimdi siz soru sorunca ben cevap verme zorunda hissediyorum. Yok hocam söylemeyiz. Ama bu teferruata dönün. Bir gün telefonu alırsın. Ne kadar bir sorun varsa orada sorarsın. Tamam. İmani meselelerle müslim. Daha önemli meseleler olsun. Tabii. Ben Çubuk'tan geliyorum, kusura bakmayın, sözü kestim. Bir de yolum uzun, fazla kalamayacağım. Size soracaktım, orada hanımefendiler geldi. Şimdi benim bazı iki tane bir sorum olacak benim. Birisi imani meseleyle alakalı. İmanda istisna meselesiyle ilgili. Şimdi Hüseyin Hocam sağ olsun bizi bu konularda aydınlattı. İki yıldır gelip gidiyorum yanına, çok istifade ettim. Şimdi burada Mustafa Dönmez miydi? O kasette olduğun arkadaşım. Döner. O arkadaşımız şimdi imanda istisna meselesinde kadere imanla ilgili mevzuatta istisna olmayacağını, yani onlara muhakkak iman edilmesi, ben müminim demek gerektiğini o konularda söyledi. Tamam. Ondan sonra arkasından namaz, zekat, oruç ve diğer ibadetler ve Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalbin titremesi ve imanın artması meselesine ilgili ise istisna yapabileceğini söyledi. Ama bu aradaki şey biliyoruz ki namaz, namazın terki ve zekatın verilmemesi meselesindeki hükmü de malum olduğu için burada niçin böyle bir onu da istisna içerisine alındı? Şimdi onları yapmayanın durumu belli olduğuna göre, yani nasıl müminim yani diye. Yani soru imandır. İstisna var mıdır? Yani orada yapıyorum. Onu zaten yani istisna olduğunu var mıdır? Tamam, şeyle ilgili olduğunu şimdi, biliyoruz. İmanda istisna var. Namaz ve zekatla ilgili yapmayanların istisnası olabilir. Ben yani kullanmadım. Bir kere Mustafa'dan naklettiğini söyledi. Ben anlamadım. Bu diyor. Evet. Ben anlamadım. Ben kasetten dinliyorum. Ha. Gözlerimde problem olduğu için okuyamıyorum. Bu bir şimdi. İki. Ha. İmanda istisnadan kastınız mı? İşte bu mesele. Bunun kastı yok. Benim bir kastım yok. Oradaki yani ben karmaşayı anlayamadım yani. Şimdi ben şimdi imanda istisna. Ben de anlıyorum. Ben soruyu düzeltiyorum. Evet. İmanda istisna var mı? Ne demek istiyorsunuz imanda istisna var mı? Biz size soruyoruz, anlamadım. O artmayla eksilmeyle ben anlamadım. Ben tamam. Bu defa anlamadım. Onu tamam. Sorasın. Şimdi Sayın Hocam, anlamadım. Ayet-i Kerime şu şekilde diyor yani. İşte onlar Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalpleri ürperir.